तेरा दीवाना, ओ मेरी जाने जा, मेरे पास आ जरा। दीवाना दीवाना मैं तेरा दीवाना, ओ मेरी जाने जा, मेरे पास आ जरा। अब कहीं मुझको चैन आए ना, दिल तेरे मेरा दिल नहीं लगता। जाने जा, मेरे पास आ जरा। सांस जलने लगी, प्यास बढ़ने लगी, क्या हुआ क्या पता। दीवाना दीवाना मैं तेरा दीवाना, ओ मेरी जाने जा, मेरे पास आ जरा। चलो हम एक नया आशिया, मिलके बनाए चलो हम एक नया आशिया। टूटेगा ना कभी वादा ये प्यार का। दीवाना दीवाना तू मेरा दीवाना, ओ मेरी जाने जा, सुन ले तेरी सदा। अब कहीं मुझको तेरा दीवाना, ओ मेरी जाने जा, मेरे पास आ जरा। अब कहीं मुझको चैन आए ना।